कतरा कतरा मैं गिरूं, तुझ में कहीं रह लूं। कर दे मुझ में सारा, तू भर दे तुझको, आ मैं पी जाऊं प्यास बुझा दो। कतरा कतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं। कतरा कतरा मैं गिरूं, तुझ में ही कहीं रह लूं। कतरा कतरा।